Шляхі да ісціны. Жылі ў суседстве два Іваны. Адзін мудрец шукаў ва ўсім пачатак і канец. Другі простак жыў проста так. Вось раз ідзе простак з двара. Касцюмчык, гальштук, папяроска. Куды? Пытае цёзка. Ды мне пара. Вунь там у скверыку чакае чарнявая такая. Я бо гляджу на драй у чуб, жаніцца думаеш? А хоць бы і так. Дык ты ж не знаеш, што такое шлюб. Я па вучонаму адказваць не бяруся. Я кажанюся, разбяруся. Прастак, дык ён і ёсць прастак. А я хачу спачатку разабрацца. Цяжкая, праўда, праца. Унь, бачыш, колькі кніг, усё пра шлюб сабрана ў іх ад самага Адама. Дык вось мая праграма. Пакуль да сутнасці не дабяруся, не ажанюся. Ад першабытнай сям'і пачну. Ну-ну, жадаю поспеху. Табе таксама? Пакуль мудрец, сабраўшы кніжак стох, і дзень і ноч пад імі сох, пакуль дабраўся да матрыярхату, прастак прывёў чарняўку ў хату. Яшчэ прайшло мо год ці два, штудзіруе разумнік том за томам, трашчыць аж галава, а ўсё канца няма крыніцам невядомым. Раз глянуўшы на свет, разумны аж здзівіўся. Сынок у дурня нарадзіўся. Ішлі гады сваёй хадою. Пад старасць наш мудрец, абросшы сівай барадою, знайшоў такі пачатак і канец. Але на сівізну кудзелі, нявесты не глядзелі.